نماز کے اندر دایاں پاؤں کا انگوٹھا اگر زمین سے اٹھ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ عوام الناس میں بڑا مشہور ہے کہ نماز میں سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہلنا نہیں چاہیے، بلکہ معاذ اللہ یہاں تک کسی نے تو گڑ کے سنائی ہے، بیچارے میں سنی ہوگی حدیث، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بس چلے تو سیدھے انگوٹھے میں کیل گاڑ دوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز میں ضرورتاً چلنے کی بھی اجازت ہے مگر اس کے شرائط ہیں. تو نماز میں بلا ضرورت تو نہ انگوٹھا اٹھے، نہ انگلی اٹھے، نہ ہاتھ ہلے، یہ ذہن نشین کر لیں کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا جس میں نمازی کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو اور وہ فعل عمل کثیر بھی نہ ہو، عمل قلیل اگر نمازی کے لیے مفید ہے تو جائز ہوتا ہے. مثلا خارش آئی تو وہ خارش کرنا یہ نمازی کے لیے مفید ہے، تو عمل قلیل یعنی کہ ایک ہاتھ سے اس نے کھجایا تو یہ جائز ہو گیا، مگر یہ ہے کہ ایک رکن میں تین سے کم مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے. مثلا قیام میں کھڑے ہیں یہ رکن ہے، تو اب قیام میں خارش ہوئی تو دو مرتبہ آپ نے کھجائے، اس کا دو مرتبہ اس وقت کہا جائے گا کہ اب جیسے ہاتھ باندھ کر آپ پڑھ رہے ہیں اور خارش ہوئی کندھے پر، تو آپ نے کندھے پر کھجانا شروع کیا، آپ چاہے کئی مرتبہ انگلیوں کو حرکت دی لیکن یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا. اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب دوبارہ سر پہ خارش ہوئی تو آپ نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور سر پر اب خارش کرنی شروع کی، چند بار بھلے انگلی پر انگلیوں کو حرکت دی مگر یہ اب ہاتھ جب آپ نے واپس باندھ لیے تو دو مرتبہ اب خارش کر چکے. اب دوران قیام پھر سمجھو ٹھوڑی پر خارش ہوئی اور آپ نے تیسری بار خارش کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، خارش شروع کر دی ہے، تو اب یہ نماز جو ہے ٹوٹ گئی. تو دو مرتبہ کی اجازت تھی، دو مرتبہ خارش کرنے کے بعد اب رکوع میں چلے گئے تو اب یہ نیا رکن شروع ہو گیا، تو پھر تین سے کم مرتبہ خارش کرنے کی اجازت ہو گئی. اسی طرح کوئی سا بھی عمل ہو جو عمل قلیل کے ساتھ کیا جا سکے، مثال کے طور پر بعض اوقات امام شریف کا شملہ اس طرح اوپر سر کے آ جاتا ہے اور پیشانی پر لٹکنے لگتا، اب نمازی کی توجہ اس سے بڑھتی ہے، تو اگر ایک ہاتھ سے اس کو دھکیل دیا تو یہ عمل قلیل ہوا، تھوڑا کام ہوا، تو اس کی اجازت ہے ایک ہاتھ سے دھکیل دینے کی، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر بلا ضرورت اس طرح کا فعل کیا جیسے کہ انگوٹھے ہی کو لے لیں کہ اگر انگوٹھے کو جماتے رہے کہ کہیں یہ سرک نہ جائے اور انگوٹھے پر آپ زور ہی دیتے رہے تو یہ عبث فعل کہلائے گا. اسی طرح بعض بلکہ شاید 99% آپ سب غور کر لیجئے گا کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہلاتے رہتے ہیں جیسے ٹائپ کر رہے ہیں، پاؤں سے پنجے ہلتے رہیں گے، چھوٹی انگلی ہلے گی، بیچ کی انگلی ہلے گی، ساری انگلیاں ہلیں گی، یا پاؤں خامہ خواہ یوں سرکا سرکا اگر سیٹ کرتے رہتے ہیں بلا ضرورت، ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، تو بلا ضرورت نماز میں حرکتیں کرنا اس کو عبث کہتے ہیں، عبث معنی فضول، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور 99.9 غالباً ایسا کرتے ہیں، میں نے بہت دیکھا کہ اگر کوئی برابر میں نماز میں کھڑا ہوا ہے تو اس کی انگلیاں اس طرح ہل رہی ہوتی ہیں جیسے ٹائپ کر رہی ہیں. تو ان عبث اعمال سے بچنا ہوگا، نماز میں بالکل ہلنا جلنا بلا ضرورت نہ ہو، اور جو جہاں ضرورت ہلنے کی وہ نہیں ہلتے، یا تو جھومتے ہیں نماز میں، نماز میں جھومنا بھی مکروہ تنزیہی ہے، اور جو کرنا وہ کوئی نہیں کرتا، نماز میں ہلنے کی صورتیں ہیں بلکہ مستحب ہے. مثلا کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دینا، کبھی الٹے پاؤں پر وزن دینا، یہ تراوح کہلاتا ہے، یہ مستحب ہے. اسی طرح یہ قیام میں جیسے کہ کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دیا کبھی الٹے پاؤں پر وزن دیا، یہ تراوح کہلاتا ہے. نماز میں یہ مستحب ہے، ظاہر اس میں بندہ ہلے گا بھی لیکن یہ ہلنا مستحب ہے، لیکن یہ ایسا ہلنا نہیں ہے کہ دوسروں کی نظر کھینچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.